युग बोला, लेकिन सारे हिसाब धीरे धीरे होंगे। इतना कहकर युग वहां से जाने लगा। गरिमा गुस्से में बोली, मैं इन कंगनों को फेंक दूंगी। युग ने पलट कर गरिमा को देखा और बोला, गलती से भी ये गलती मत करना, वरना तुमने मेरा गुस्सा अभी देखा नहीं। गरिमा युग को देख रही थी। युग ने इस बार मुस्कुरा कर कहा, अरे तुम बहुत जल्दी डर जाती हो, लेकिन अच्छी बात है, मैं तुम्हारी आंखों में डर ही देखना चाहता हूँ। डरो गरिमा, जितना डर सकती हो डरो, और कुछ भी ऐसा मत करना कि मैं लिमिट क्रॉस कर दूं। उस रात भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूँ। ये कंगन मेरी बड़ी माँ के हैं, उन्होंने ही सबके लिए कंगन बनवाए। ये कंगन नहीं है, रघुवंशी खानदान की इज्जत है, हमारे घर के बड़ों का आशीर्वाद है। अगर तुमने इन कंगन की इज्जत नहीं की तो तुम सोच भी नहीं सकती क्या होगा। अब एक अच्छी लड़की की तरह बाहर आओ, सबके पैर छुओ और सबके साथ बैठो। गरिमा दांत पीसते हुए बोली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। युग बोला, तुम करोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा। गरिमा पैर पटकती हुई बोली, क्या मुसीबत है। इतना कहकर वो युग के सामने ही कमरे से चली गई और सीधा गुस्से में सीढ़ियों से होते हुए नीचे आई। उसकी कलाइयों में रघुवंशी फैमिली के कंगन थे। उन कंगन को देखकर ही ने मुस्कुराकर कहा, गरिमा तुम्हें कंगन का साइज ठीक तो आया ना। मुझे नहीं पता तुम्हारे हाथों का साइज क्या है, मैंने बस अंदाजे से बनवा दिए। युग से पूछा तो युग ने कहा, आराध्या के साइज के होंगे। आराध्या से मिली हो तुम, अभिमान की बीवी है। गरिमा गुस्से में रघुवंशी फैमिली को देख रही थी। उसने हीर की बातों पर रिएक्ट नहीं किया। और तभी युग पीछे से आया। उसने गरिमा के कंधे पर अपना कंधा मारकर कहा, कुछ कहा था मैंने बीवी, तुम कर क्यों नहीं रही। गरिमा ने अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और सबसे पहले हर्षवर्धन के पास गई और उसके पैर छूकर बोली, कैसे आप। हर्षवर्धन आंखें फाड़े गरिमा को देख रहा था। फिर उसने युग को देखा तो युग ने आंख मारकर कहा, अरे बड़े पापा ऐसे क्या देख रहे हो, आशीर्वाद तो दीजिए, मेरी बीवी बहुत नाराज थी, बड़ी मुश्किल से मना कर आया हूँ। वहीं अजय और नित्या भी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। हर्षवर्धन ने अपना हाथ गरिमा के सर पर रखकर कहा, सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो, भगवान तुम्हारी और युग की जोड़ी पार लगाए। गरिमा ने फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए हीर के पैर छुए। हीर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा खुश रहो, सुहागन रहो, जल्दी से मेरे युग की जिंदगी में आ जाओ और फिर तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अब गरिमा का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। उसे इतना तो समझ आ रहा था कि युग की फैमिली सच में बहुत अच्छी है। इतने प्यार से तो नित्या ने कभी उससे बात ही नहीं की थी, करते भी क्यों, गरिमा नित्या की बेटी ही नहीं थी। गरिमा ने फिर रूही के पैर छूने चाहे, लेकिन रूही ने पैर पीछे खींच लिए। उसने गर्दन उठाकर रूही को देखा तो रूही ने अपना चेहरा घुमा लिया। रूही के लिए गरिमा को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। तभी युग पीछे से बोला, कोई बात नहीं, मम्मी थोड़ी नाराज है, मना लेना, फिलहाल पापा के पैर छू लो। गरिमा ने फिर राजवीर के पैर छुए। राजवीर ने रूही का हाथ पकड़ा और गरिमा के सिर पर रखते हुए कहा, सदा सुहागन रहो। गरिमा ने नजर उठाकर देखा तो उसके सिर पर राजवीर और रूही दोनों का हाथ था। राजवीर बोला, कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं की जाती, उन्हें एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, मेरी रूही को भी टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी रूही दिल की बुरी है, समझी। गरिमा ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और फिर दृष्टि और देव्यांश के भी पैर छू लिए। दोनों ने आशीर्वाद दिया। फिर गरिमा से हाथ जोड़कर बोली, अब आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। सब जाने के लिए खड़े हो गए। हर्षवर्धन ने कहा, तुम कह रही हो तो हम जा रहे हैं, लेकिन अपने माँ बाप को समझा देना कि हमारे बेटे की शादी तो इसी घर में होगी, और आज से हम इस घर को अपने समझाने का टैग लगाकर भी जा रहे हैं। इतना कहकर उसने हीर का हाथ पकड़ा और बोला, चले साहिबा। लेकिन हीर अपनी जगह से नहीं हिली। वो गरिमा को देखकर बोली, देखो गरिमा, शायद तुम्हें रीति रिवाज नहीं पता और शायद तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं पता, लेकिन हमारे घर के कुछ रीति रिवाज है। हम शगुन का इतना सामान लेकर आए हैं, बदले में तुमने कुछ नहीं दिया, कम से कम मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े तो दे दो, ताकि हम भी उन्हें शगुन के तौर पर अपने घर लेकर चले जाएं। गरिमा हैरानी से हीर को देख रही थी। इतनी अजीब सी स्थिति में भी हीर कितने हक से अपने लड्डू गोपाल के कपड़े मांग रही थी। गरिमा ने नित्या को देखा तो नित्या गुस्से में बोली, कोई लड्डू गोपाल के कपड़े नहीं मिलेंगे, निकलो यहाँ से, रघुवंशी मेंशन है, ओबेरॉय हाउस है, यहाँ किसी की अजीबोगरीब डिमांड पूरी नहीं होगी, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। इस बार हीर ने नित्या को देखकर कहा, तुम्हें पता है बुरे से बुरा इंसान भी भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन तुम तो बुरे इंसानों से भी ज्यादा बुरी हो। मैं बस अपने लड्डू गोपाल के कपड़े मांग रही हूँ और वो तुम्हें देने पड़ेंगे। जब तक तुम मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े नहीं दोगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। शगुन के तौर पर तुम्हें मेरे गोपाल के कपड़े देने ही पड़ेंगे। इतना कहकर हीर गुस्से में सोफे पर बैठ गई। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, हीर ये लोग तुम्हारी आस्था को नहीं समझते, चलो उठो, मैं तुम्हारे गोपाल के कपड़े दिलाता हूँ। हीर ने गुस्से में हर्षवर्धन को देखा और हर्षवर्धन इस बार चुप हो गया। वहीं हर्षवर्धन को चुप देखकर राजवीर और देवयांश दोनों की हंसी छूट गई। उन सबको ऐसे देखकर गरिमा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि रघुवंशी फैमिली कितनी अच्छी है, ऐसी स्थिति में भी कितने अच्छे से एक दूसरे का साथ बिहेव कर रही है। राजवीर ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, होम मिनिस्टर का ऑर्डर है चाचू, अब आप कुछ नहीं बोल सकते। देवयांश भी जाकर हीर के पास बैठ गया और बोला, चाची आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चाचू को कुछ पता तो है नहीं, इन्हें क्या पता लड्डू गोपाल के कपड़े ले जाना कितना जरूरी है। आखिर ये लोग भी तो हमें शगुन के तौर पर कुछ देंगे। वो क्या है ना, शिवाय नहीं आया इसीलिए ये लोग नखरे दिखा रहे हैं। और कोई बात नहीं, इस सगाई में तो शिवाय आ ही जाएगा, फिर देखते हैं ये दोनों मियां बीवी कैसे नखरे दिखाते हैं। हीर को दिव्यांश का सपोर्ट मिला तो वो दिव्यांश को देखकर बोली, ठीक कह रही हो ना भैया, क्या गलत बोल दिया मैंने, शगुन के तौर पर ये भी तो कुछ हमें देंगे। इनकी शक्ल बता रही है कि किसी को कुछ देती तो है नहीं, लेकिन कम से कम हमारे भगवान जी के कपड़े दे देंगे तो हम भी तो अपने भगवान जी को युग की शादी का न्योता देंगे। वरना वो ये नहीं कहेंगे कि युग के ससुराल से तो कुछ आया नहीं, फिर हम उनके सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाई। गरिमा ने एक नजर नित्या और अजय को देखा तो दोनों ही गुस्से में रघुवंशी फैमिली को देख रहे थे। गरिमा को समझ आ गया कि रघुवंशी फैमिली तब तक नहीं जाएगी जब तक लड्डू गोपाल के कपड़े उन्हें नहीं दिए जाएंगे, और अगर रघुवंशी फैमिली नहीं गई तो उसके मम्मी पापा और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और लड़ाई बढ़ती चली जाएगी। गरिमा को अब महसूस हो रहा था कि उसे अपने माँ बाप की बात मानकर युग के दिल से नहीं खेलना चाहिए था। ना वो युग के दिल से खेलती, ना युग उसके पीछे पड़ता और ना ये सारा बखेड़ा खड़ा होता। गरिमा ने एक नौकर की तरफ देखकर कहा, जाओ लड्डू गोपाल के कपड़े लाकर दो। उस नौकर ने अजय और नित्या की तरफ देखा तो गरिमा बोली, सुना मैंने क्या कहा, मम्मी पापा की तरफ क्या देख रहे हो, जाओ। नौकर ने हल्की सी हां में गर्दन हिला दी और चला गया। वहीं युग भी हीर के पास बैठता हुआ बोला, देखा बड़ी माँ, मेरी बीवी अच्छी है ना। हीर ने मुस्कुराकर युग के गाल पर हाथ रखा और बोली, हाँ बहुत अच्छी है, मुझे तेरी पसंद पसंद आई। तभी रूही बोली, चाची आपको पता है ना, हमारे घर में जब नई बहू आती है तो 21 दिन तक लड्डू गोपाल की सेवा करती है ताकि उसे लड्डू गोपाल का आशीर्वाद मिल जाए। हीर बोली, हाँ जानती हूँ, लेकिन अगर गरिमा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। रूही गरिमा को ताने मारते हुए बोली, चाची ये करेगी भी नहीं, अरे ये लड्डू गोपाल की सेवा तो छोड़ो, अपने पति का ही ख्याल रख ले बड़ी बात है। जिसने अपने माँ बाप के कहने पर इतना बड़ा कांड कर दिया हो, आपको लगता है वो लड़की हमारे घर आकर हमारे संस्कारों में ढलेगी। गरिमा का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में पानी आते आते रह गया। वहीं राजवी ने रूही की तरफ देखा और बोला, रूही प्लीज बहुत हुआ। रूही अब शांत हो गए। हर्षवर्धन ने कहा, रूही हमारे घर जो भी आता है वो हमारे संस्कारों में ढल जाता है, गरिमा भी ढल जाएगी, देखते हैं इसकी माँ की परवरिश ज्यादा अच्छी है या हमारे संस्कार, कौन किस पर भारी पड़ता है ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा। क्यों युग, सही कह रहा हूँ ना। युग बोला, बड़े पापा आप तो कभी गलत कहते ही नहीं, आप तो मेरी जान हो, आप बहुत अच्छे हो बड़े पापा, I really love you। फिर उसने गरिमा की तरफ देखकर कहा, वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, अगले हफ्ते हमारी सगाई है। ये सुनकर गरिमा हैरानी से युग को देखती रह गई। युग ने अपना सर खुजाया और बोला, हाँ वो एक्चुअली मैं तुम्हें ऊपर कमरे में ही बताना चाहता था लेकिन तुमने मौका ही नहीं दिया, पर कोई बात नहीं अब सबके सामने बता रहा हूँ। और हाँ कल मैं आऊंगा, मेरे साथ शॉपिंग पर चलना, बड़े पापा चला जाऊं ना शॉपिंग पर। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी एक नौकर आया, उसने एक पैकेट गरिमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैम आपने लड्डू गोपाल के कपड़े मंगाए थे। गरिमा ने वो पैकेट लिया, अपने माथे पर लगाया और हीर को देते हुए बोली, लीजिए आपके लड्डू गोपाल के कपड़े। हीर ने उस पैकेट को लिया, अपने माथे पर लगाया और बोली, मेरे लड्डू गोपाल नहीं, रघुवंशी परिवार के लड्डू गोपाल, और अब तो तुम्हारे भी हो गए। चलो थैंक यू, तुमने मेरे गोपाल के कपड़े दिए, मैं बहुत खुश हुई। फिर उसने हर्षवर्धन को देखकर कहा, चले या यही रुकने का इरादा है, आ जाते हो तो वहीं बैठ जाते हो, चलने का मन ही नहीं करता, चलो उठो बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हर्षवर्धन हैरानी से हीर को देख रहा था और तभी राजवीर, रूही, दिव्यांश और दृष्टि चारों ही हंसने लगे। हर्षवर्धन बोला, हीर तुम्हें तो मैं घर जाकर देखता हूँ। हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसने एक बार फिर गरिमा के सिर पर हाथ रखा और बोली, मेरे युग से शादी करके पछताओगी नहीं, यकीन मानो मेरा युग तुम्हें बहुत प्यार करेगा, बहुत प्यार। जिंदगी में पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक और बात, दुश्मनी कभी भी एक तरफा नहीं होती, दोनों तरफा होती है। हो सकता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जो बताया होगा उसमें तुम्हारे माँ बाप की गलती ना हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा तो मैं अपने माँ बाप की गलती भी नजर आएगी, समझ रही हो ना। गरिमा ने हल्के सी हाँ में गर्दन हिलाई और रघुवंशी परिवार वहां से चला गया। सबसे पीछे युग था। जैसे युग दरवाजे पर पहुंचा उसने हल्का सा पलट कर कहा, पापा जी मम्मी जी गुड नाइट, कल मेरी बीवी को तैयार रखना, 9 बजे उसे लेने आऊंगा, आखिर सगाई की शॉपिंग जो करनी है। इतना कहकर उसने गरिमा को आंख मारी और वहां से चला गया। जैसे ही युग गाड़ी के पास पहुंचा वैसे ही रूही ने युग के बाल पकड़कर हिलाते हुए कहा, मम्मी जी पापा जी तूने कभी अपनी माँ को भी मम्मी जी कहा है? युग अपने बाल छुड़वाते हुए बोला, माँ छोड़ दो ना माँ छोड़ दो। इतना कहकर उसने राजवीर को देखा जो गाड़ी का गेट खोल रहा था। फिर वो थोड़ा चिल्लाया, पापा पापा बचा लो, पापा यार क्या खतरनाक आइटम पसंद आई आपको। राजवीर थोड़ा सा आगे आया और उसने रूही के हाथों से युग के बाल छुड़वाए तो रूही गुस्से में बोली, तुम बाप बेटे को तो छोड़ूंगी नहीं, तुम बड़ा उसकी तरफ देख रहे थे, ये आंखें ना नोच लूंगी तुम्हारी। राजवीर ने हाथ जोड़कर कहा, क्या हो क्या गया है तुम्हें, क्यों पागलों वाली हरकतें कर रही हो? और तभी युग बोला, पापा मुझे एक बात बताओ, क्या जाएगी गरिमा युग के साथ शॉपिंग पे?